Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Oktay Demirci karşı stüdyoda. Oktay Bey günaydın. Günaydın. Fahir Bey yanında hemen. Günaydın Fahir Bey. Günaydınlar efendim, günaydınlar olsun. Buyursunlar o zaman, haşırdatın gazeteleri. O zaman ilk bir konuğumuz var, ondan bahsedelim. Kim? Konuğumuz var derken stüdyo konuğumuzdan tabii ki bahsetmiyorum. Ha, ben de gene Vedat stüdyo geldi. Stüdyo konuğumuz mu var gene? Stüdyo konuğumuz yok. En son stüdyo konuğumuz ne zaman oldu? Niye stüdyomuza konu kalmıyoruz? Kimse bizi ziyaret etmiyor. En son işte bam bam pum pum oldu ya. En son stüdyo konuğumuz oydu. Swingers Singers. Sisters Brothers. Stüdyoya ben nasıl konuk çağırayım ya? Geçen gün birileri geldi konuk olsak diye. Şöyle bir stüdyonun haline bir baktım da. Evet abi. Yani leş gibi leş. Genel bir temizlik yapmamız lazım. Sağda solda saçma saçma notlar. Ben nasıl buraya konuk sokayım yani? Hayır, özelimize de giriyorlar. Her şeyimizi öğreniyorlar. Ondan sonra laf sözü olur hakkımızda. Oktay doğru. Hadi faşırdat. Faşırt. Faşır faşır. Gazetelerin sayfalarının bir sesini duyalım ya. Faşır faşır. Oh. Serinledim. Bundan kaç sene önce gelmişti hatırlamıyorum ama geldiği zaman bir olay olmuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref gelmişti, hatırlıyorsunuz. 4 sene önce Beşiktaşlıyım demişti. Beşiktaşlıyım demişti, müze görevlisine 100 dolar vermişti. 100. 100 dolar mı? Daha 100 dolar mı? 100 dolar oldu da. 100 dolar mı vermişti? 100 dolar tutuşturmuştu. Vay be. Thank you demişti. Bu sefer daha doğrusu ikinci ziyaretinde bugünlerde yapıyor. Türkiye'de Pervez Müşerref, belki stüdyomuza konuk alabilirsek Pervez Müşerref'i belki birer yüzer dolar da bize çalışır gibi cesaret düşündüm. Çok denk gelir vallahi tam, çünkü sıkıştığımız dönem. Şu anda ilgi de Pervez Müşerref'de değil tam olarak. Yani şimdi Abdullah Gül Amerika'da mesela, oradan gelecek haberlere bakılıyor. Pervez Müşerref şu anda şey, müsait gibi. Serbest dolaşıyor. Evet, alabilir. Serbest Müşerref gibi. Ve onun davetini nasıl yapacağız? Ne yapacağız? Onu bir konuşalım. Onu yayında. Pakistan Büyükelçiliğine. Evet. Çelenk bırakalım. Siyah çelenk. O ters teper. Vay ne? Neyse. Ben şu anda elimizde siyah çelenk vardı. Onu mu kullanmaya bir telefon. Pervez Bey'le görüşebilir miyim? Sayın Müşerref desek daha iyi değil mi abi? Pervez Bey. Efendim müşerref oldum diye şey yapalım. Bence çok güzel bir şey buldum. Pervez abi orada mı diye. Daha doğru. Önceden bir samimiyet varmış havası estireceğiz. Doğru, bizim Mehmet Hoca, Mehmet abi deyince öyle bir samimiyet havası oldu ya. Pervez abi geldi mi orada mı falan diye dersek güzel olabilir. Ama Pervez abi zaten saygıyı gösteriyorsun orada. Peki, saygısızlık yok Pervez abi deyince, saygısızlık ama var mı? Yok. Telefonda kiminle abi, konuşacaksın yok. Abi? Telefonda konuşacağın kişiyi tam olarak bilmiyorsun ki yani. Orada işte büyükelçi sekreteri. Hayır, hiç gerek yok abi bunlara. Ne yapacağız biliyor musunuz? Üçümüz gideceğiz. Pakistan Büyükelçiliği'nin bahçesine el ile tutuşacağız, daire olacağız. Sonra şarkı söyleyeceğiz. Cive, cive, cive Pakistan diye böyle. Bence güzel fikir de. Süper fikir. Şey yanlış, şarkı yanlış. Niye abi cive Pakistan? Bence şey yapacağız, Pakistan Büyükelçiliği'nin önüne gideceğiz. Ha. Nedense Fahir bahçeli olduğunu söyledi, öyle bir şey canlandı gözümde. Bahçenin önünde duracağız, böyle omuz omuza duracağız. Pervez abi evde mi? Böyle bir şey diyelim bence. Tezahürat büyük Pervez gibi. Takımı buraya getir. Büyük elçi Pervez'i buraya getir diyelim. O zaman da büyük elçiye sanki yalakalık yapıyormuş gibi oradan. Pervez yani abi büyük ikinci. Kaptan denir. Büyük elçi zaten adı üstünde. Büyük elçi. Bir de sorarlarsa söyleriz ya, adını bilmiyorduk deriz. Ha. Adını biliyor muyuz? Ha, adını elçi, biliyoruz. Pervez'i buraya. O da kolundan tutar. Oho, hova. Bir, i̇lk önce bir şeyden ole ole yaptırırız. Hoba mı dedim? Öyle yaptırılmıyor mu başta? Tabii. Diye ondan sonra böyle bir de radyomuza konu koyalım. Böyle sesler çıkartırız. Ondan sonra da öyle bir coşkudan sonra da ya böyle böyle bir programımız var. Bakmayın biz böyle itlik yapmıyoruz, her zaman programımız var falan deriz, alırız. Ama şimdi paraları da hazırlayın deriz. Radyoyu da yani şimdi müze görevlisi müzeyi gezdirdi ya, biz konuk olunca onu ama öyle para şey vermez yapmıyor. Radyoyu gezdiririz, otlu gezdiririz. Buralar eski stüdyolar şeye falan götürürüz. Deriz. ne derler, yemeğe götürürüz falan. Çarşıya götürürüz. Çarşıda. Güzel bir mantı falan mantı, güzel bir mantı yedireceğiz abi. Öğrencilerle el ele falan gibi böyle bir şey yaparız. Okul tatili abi. Ha. daha iyi. Zaten şimdi nasıl şey, kalabalık. Herkese o zaman para verir. Bize de 3 kuruş bir şey, 10 dolar bir şey kalır. Güzel, ben bir de tavla oynarım orada 100 dolarına. Kumara girmez değil mi? Kumara girer Fahir. Hem girer hem de kiminle oynayacaksın? Pervez abiyle. Orada niye o zaman? Evinde oyna abi. Sen ya da radyoda oyna. Ya bu, işte buralara git. Ne bileyim abi, o radyoda oynarsak sonra laf söz olmasın. Biliyorsun radyomuzda fal bakımı yasaklanmıştı daha önce. Tamam canım. Kahvehaneye çevirdiniz diye. Doğru. Ondan sonra tavlada oynanır. Şu şakır şakır yayına girer. Sesi. Tabii çünkü onda biri biliyorsun yayına girme özelliğine sahip sesi. Her yerde nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Ne yapacağız o zaman? Fahirleri mi çağırsak acaba Pervez abi? Hayır şimdi şey, yani bu plan çok güzel de. Abi. Biz plan çok güzel de. Yani hayır, çağırma değil de parayı alma kısmında odaklanalım yani. Zaten işte evet, oraya odaklanmamız gerekiyor. Eğer bu plan, yani mesela şimdi biz geldik şeyin bahçenin önüne. Pervez abi evde mi ev diye çağırdık tribünlerden, tamam geldi. Öyle bir tribün, kere... öyle bir şey var tezahürat mı? Pervez abi evde mi, evde mi, üç odalı köyde mi? Tamam işte budur abi. O tezahürat değil ki, Türkiye. Türkiye. Abi iyi de o, yani dışarı çıkmasını sağlayacak. İstersen Pervez'in dereleri aksa yukarı aksa. Orada olmaz, o il anlamında kullanılıyor. Orada. Abi ben üstüme düşeni yaparım. Giderim bir yerden Beşiktaş formasını giyerim. Güzel. Tamam. Ondan sonra... Boynuma da güzel bir Pakistan atkısı dolarım. Forza Pakistan diye. Tamam mı? Ondan sonra bahçede Cive Pakistan diye ben şarkımı söylerim. Ben de Cive şöyle Pakistan yapalım. Bir esprisi yok. Çünkü herkes Cive Pakistan'ı söylüyor. Bizim abi, bir şey, şey yapmamız lazım. Ben oraya kadın kılığında geleyim. Ama Benazir Butto kılığında. Bembeyaz. Ha. Çünkü temizliğin ve saflığın sembolü. Bürgenin gelinliğini alıyorsun. Tamam, onu giyiyorum. Çok güzel. Zaten. Ama kısa olmaz mı ya bürgenin gelinliği? Olabilir. Olabilir. Ne olacak? Ben hazır Butto'da öyle giyiniyordum. Ama bazen. Ne demişler? Kısa giy ama pis giyme. Pis giyme. Adam siz kısa benim ben hazır Butto kılığında dövünce zaten aranız daha hemen şey olur. Samimi olur. Nasıl olur? Güzel olur. Paraları hemen alır mıyız acaba? Ya ben biraz yani esprili de yürümeyebilir plan. Ama yürümezse de ne yapalım Oktay? 100 dolar da 100 dolar içinde o kadar da maymunluk yapacak değilim yani. Bir de toplamda 100 dolar verirse o zaman daha durum facia. O zaman işte 33 dolar alırız 1 dolar da Modern Sabahlar fonuna. Doğru. Peki ya şu şeyi şey yapsak? Öyle ben bir bu fonumuz çağırma... ne zamandır var abi? Artık kurarız. Artık yeni işte ilk bağışımızı aldıktan sonra var. Şu çağırma işini yapalım, bence en mantıklısı bu. Ne konuşacağız Pervez abi buraya, Pervez abi buraya diye çağıracağız. O gelecek bir üçlü çektirecek bize. Evet. Tamam. Nedense o bahçeyi düşünüyorum ben hala. Parmaklıkların arkasından. Üçlü çektirdikten sonra. Biz bir de parmaklıkların arkasındayız. Nerede olacağız abi? Niye bahçeye girmiyoruz abi? Çok özür dilerim de Pervez Bey elçilikte birkaç gün kafa dinlemeye mi geldi? Nereden bulacağız elçilikte olduğu anı? Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Görüşmeler yapacak, bilmem ne yapacak. Doğru. Biz akşam Forza yeme- Pakistanlarla mı dolaşacağız? Mesela bu akşam akşam yemeğine gitmiş. Dün akşam kaçırdık. Nereye? Çankaya Köşkü'ne. Ha. Oraya gidemezsin işte Forza Pakistanlarla. Canım şey yapardık ya, orada hemen o köşede durduk. İngiliz şeyi var ya Büyükelçinin, orada dururduk. Çankaya Köşkü dediğin Cumhurbaşkanlığı Köşkü mü? Evet. Oraya giderken. Evet. Oradan işte. Yokuşta şey... bir şey yapacak. Ha, protokol yokuşunda. Hı. Kötü mü fikir? İstersen soyunalım. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün önünde bugüne kadar yapılan eylem oydu. Ona da belki gelir, belki gelmez. Şimdi yapacağımız icraatlara gölge düşürme daha yapmadan. Hiç 3 kişilik bir şey yapılmadı. Kaç gün daha buradaymış ona İyi göre. İyi niyetli bir gösteri yapılmadı orada. Ne? Kaç gün kalacakmış ona göre ben şey yapacağım. Birkaç gün daha burada herhalde parasını yettiği kadar. Çok özür dilerim. Ne konuşacağız biz Pervez Müşerref'le stüdyoya geldiğinde? Efendim bugünkü konuğumuz Pervez Müşerref. Onunla enlemesine boylamasına Pakistan konuşacağız. Evet, Pakistan deyince akla gelen ilk kesin. Aynısını yapmak zorunda değilsin. Biraz başlık çıkaralım ilk başta ya. Pakistan. Daha birinci dakikadan adam... Pakistan'ın konusu. Coğrafyası. Ben konuyu buldum. Ne abi? Cinna böyle yaptılar, ne düşünüyorsunuz? Adam var ya, bombayı başka patlattı. Başka ne konuşulacak? Cinnat dediğin Cinnat caddesinden bahsediyor. Tek yön yani yaptı ama hocam. İşte, yani Cinnat da Pakistan kahramanı değil mi sonuçta? Pakistan kahramanı derken devlet. Kurucusu gibi. Hatta. Gibi. İşte oradan konuya gireceğiz. Altında böyle böyle oluyor falan diye oradan konuşalım işte. Ama trafik rahatladı falan deriz. İşte burası da protokol deriz. Ha, öyle protokol bir konu diye olur. Birisi yok mu şeyde? Pakistan'da da var protokol. Yok mu sizin protokol deriz? Oradan da konu açılır. Böyle güzel konuşuruz ya. Ondan sonra para kısmına geçeriz. Ama inan o türküyü de söyleyeceğiz Oktay. Hangisini? Gecenin ilerleyen saatleri. Ermez abi evde mi? Onu bence söylememi. Esas tutacak şey o ya. Yani baktık para vermeden gidiyor. En son türküyle şey yaparız. En sonunda şey yapılır. Kapı açılmıyor, kapı açılmıyor falan deriz. Bir şey diyeceğim. Para almadan seni, kapı açılmaz. Ege, istersen şöyle yapalım. Biz Fahir'le bu işi organize edelim. Sen de Pervez Müşerref stüdyo konuğumuz olduğu zaman sen de Beşiktaşlı futbolcu olarak gel stüdyomuza. Çok güzel. Yani en sonuna kadar en azından. Hani tamamen kandırmaya tamam. Girmez bu da. En sonuna kadar o bir gerilim, bir espri olur. Sen böyle Beşiktaşlı futbolcu olarak gelirsin. Simović. Evet abi. Biraz bir eğitim alman lazım senin bu konuda. Ha tamam bak. Buldum. Süper futbolcu buldum. Tabii ne abi seninki belli. Ferdinand. Doğru bak çocuk zamanında Ferdinand diye bir adam vardı. Ama çok temel bir farkınız var Ferdinand'da onu biliyorsun değil mi? Onu Pervez kontrol etmez herhalde. Doğru gerçi hani bir görünmeyen bir şeyden bahsediyorum. Kulete falan bir şeyler giyerim. Nobre ol abi sen. Nobre ge, öyle ne nasıl? Nobre. Nasıl nobre olacağım ya? Nobre Ferdinand olayım. Nobre'yi biliyordur şimdi takip ediyorsa. Ne olacak abi ben bu herif bir şey bulamadım ya. Beşiktaş genç takımında oynayan bir futbolcu. Paf takımında. Ahmet ol mesela. Yani Ege hani olayım öyle... o zaman ne yani şimdi Ahmet diye bir adam yok Ege diye futbolcu mu var abi? Ahmet diye var mı? Vardır kesin vardır. Ahmet diye vardır. Ben hakikaten Ege diye hiç bilmiyorum ya. Ben de bilmiyorum. Oğlum Ege bu Ege'ler niye böyle ya? Sanatçı bir iki kişi var. Bir Ege Çubukçu var. Bir Ege var. Şarkıcı Ege var. Bir de Erdal var. O da yani tip olarak benzediği için. Neyse bu konu ayrı da. Böyle bir şey düşün. Yani en ne azından... olacak şimdi Beşiktaş'ta futbolcular para mı verdi geçen geldiğinde? Abi sana vermeyecek ama Fahir'le bana verecek. Mesela buluşturdunuz çok güzel vakit geçirdiniz. Sonra onu biz fona aktaracağız. Fona aktaracağız. Tamam o zaman. Tamam abi bana uyar ben her şekilde varım. Ne yapıyoruz o zaman Forza Pakistanlarla gidiyor muyuz? Ben bugün atkıları yaptırıyorum Forza Pakistan atkılarını. Bu ne renk yaptırayım? Ya bilmiyorum ben o kaseti ayarlayacağım. Kaset? Hmm. Ne kaseti abi? Pervez abi evde. Öyle biz onu söylerken arkada da kaset çalıyor. Aynı türkün. O zaman ben oralara gelemiyorum. Sen stüdyoda şey yap. Çünkü ben Beşiktaş'ta görev paylaşımı çok önemli. Futboldan biraz sen şey yap. Ne oynuyorsun? Bana bir şey sorarsa sen mesela senin... nerede oynuyorsun? Hangi mevkide oynuyorsun falan? Bunları bilmen lazım. Genel falan ben diye. Yüksek mevkilerde oynuyorum diyeceğim. Şimdi genç takımındayım ama yani giderek mevkim yükseliyor derim. Bir de ne diyecek? Nasıl konuşacağız Pervez Müşerref'le biz? Türkçe soracağız. Orada Türkçe tercüman sorayım. Olacak. O çevirecek. Tahir gelecek. O tabii canım biz burada dinleyicimiz vardı Tahir adına. Pakistan özel programı bile yaptık. Tabii canım, neden elimizde CD'ler var, şeyler var. Onları da arada çalarız. Patlattık mı? O. $100 indiririz. İndira Gandhi deriz ondan sonra da. Öyle demeyelim. Onların aralar şey. O hiç Gandhi mandi falan o konulara hiç girmeyelim. Bir de özel isimden mümkün olduğu kadar kaçın Fahir. Tamam. Yani diğer olayları toplarız da. Özel isim söylediği zaman çünkü çevirmen de şey yapamaz. Çevirmen? Çeviremez. Tamam. Çeviremez doğru. Çeviremez. İyi o zaman. $100'dan temiz para abi. Taş attık da kolumuzu. İyi olur. Ya başka çabuk. Kimler geliyor Türkiye'ye? Bir onları da değerlendirelim. Onları ya. Bir şey yap lütfen ya. Onları bir alacağız. Bu avantajları kullanalım doğru. Teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Sizin sayenizde sabah. Erdoğan'ın kırmızı çantası diye bir haber var kısaca. Erdoğan'ın kırmızı çantası. Ona bakalım hemen. Bir haftadır Erdoğan, Başbakan Erdoğan kırmızı bir çanta kullanıyor. Herkesin öyle bir özelliği var işte. Nasıl? Erdoğan'ın kırmızı çantası var. Tinkinin var mesela. Abdullah Gül'ün nesi var? Abdullah Gül'ün kırmızı bir gül var yakası. Ne bileyim abi onun Abdullah Gül'ün kullandığı şey. Teletabiz'de nasıl kırmızı çanta var? Herkesin değişik bir şey yok muydu? Sırf Tinky Winky'nin çantası mı var? Tabii. Benim bildiğim. Sarılalım sıkı sıkı. Sıkı sıkı da öyle bir şey yok. Benim hatırladığım Hüsamettin Özkan'ın bir mavi ceketi vardı eskiden. Aa güneş gözlükleri vardı. Yoksa mavi gömleği mi vardı? Çok güneş şahane güneş gözlükleri vardı. Lütfen ya. Hüsamettin Özkan'ın mı? Matrix gözlükleri takıyordu. Ama ondan önce gelmişti canım güneş gözlüğü teknolojisi. Kime? Kimden gelmişti ondan ya? Ondan önce büyük güneş gözlükleri takıyorlardı. Herkes Sylvester Stallone'un Cobra'da taktığından takıyorlardı ama... Artık Matrix güneş gözlükleri takıyor. Tabii canım öyle olmuştu. Valla bu çanta... Buyurun Fahir. Bu çanta neden kırmızı? İçinde ne var? Hiç kimse bilmiyor ama Erdoğan'ın... Bunu programın sonunda açacağım. Erdoğan'ın koruması bir haftadır bu çantayı elinden düşürmüyormuş ve başbakan nereye girdiyse, nereye gittiyse bu çanta da arkasından geliyormuş. Sonradan anlaşılmış ki İngiliz'de çok meşhur bir şeymiş bu kırmızı çanta. Yani tabii, İngiliz'de bir kırmızı urba çok meşhurdur. İki kırmızı çanta. Her İngiliz'in vardır. Bir kırmızı urbası, bir kırmızı çantası. Bayramlık. Politik yaşamda çok büyük yeri varmış İngiltere'de bu kırmızı çantanın. Bakanlıklar arası gidip gelen evraklar hep bu kırmızı çantada taşınırmış ama şahsa ait bir olay değil bir yandan da. Ay yazık ya, bir tane çantası var şey adamların, onu bir de nasıl pis pis. O da laf oldu yani. Ha bir de yıllardır kullanıyorlardır, leş gibidir o. Bunun için yemek falan da koyuluyordur çünkü bazen. Tabii canım, ta Margaret Thatcher döneminde içine bir sarma mı yapmış ne yaptıysa, o da bir ters kapaklar mı? Kim yapmış sarmayı? Margaret Thatcher. Nereden bilsin Fahir Margaret Thatcher sarması. Aa, İngiliz'in en meşhur yemeği. Zeytinyağlı yaprak sarması. Margaret Thatcher. Demir Lady diyorlar kadına. Öyle ama mi? Mutfakta da Demir Lady'ydi. Her yerde. Her yerde. Vallahi evinin kadınıydı. 10 numara. O zaten. 100 gram kıymadan bir tencere yaprak sarması çıkarırdı. Öyle bir Demir Lady'ydi. Ne 10 numarada oturuyordu? Oradan çıkmadı. Downing Street. Downing Street 10 numara orada. 10 numara kadın diye. Sokaklarda. Böyle yapraksa Margaret gene ne pişirdi? Ne pişirdi falan diye. Hatta onun kullandığı yağdan sonra margarin diye bile bir şey çıkardılar. Biz bugün mutfaklarımızda Margaret Thatcher etkisiyle onu kullanıyoruz. İğrenç bir yağla yapıyormuşuz o zaman diye düşünüyorum ben. Kuyruk yağıyla yapardı eskiden. Oo çok güzel olur, öyle demeyin çok kuyruk yağını. Nasıl o Downing Street buram buram kokardı ey yavrum. O yağ kokusu hala çıkmamış. Blair eve gittikten sonra çıktıktan sonra üstü... Ya 3 defa boyattık demiş sinmiş. Hala çıkmadı. Ceketlerine sinmiş. İngiltere o dönem doydu be. Fahir siz coşkunuzu stüdyo dışında bir yaşayın. Gelin o sırada biz de reklamları dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Hoppa. Hoppa. Bir teknoloji haberiyle devam edelim. Edelim. Cep telefonları çok güzel. Ne oldu ya? Evet, yine benim sesimin ayarlarıyla oynandı. Bugünkü şey harika. Yapmadım ben. Sen orada kabloları bir tıklat. Tıklatayım. Tıklat tık tık tık tık tık. Nasıl, iyi mi? Hayır. Çok güzel. Yapacak defa. Hiç duyulmuyor Fahir. Bu tarafa gel bari. Niye abi? Tamam o zaman sen konuş oradan. Hiç duyulmuyor diyorum. Açılmamış olabilir miyim? Potu mu açmamışsın abi? Açmamışım, ne olacak? Tamam, fay. Olur o kadar abi. Bütün buradaki teknik şeyler bana bakıyor. Bir günden bir güne bir potu açmayı unutmuşum. Ne olacak, mahkemeye mi vereceksin? Verin. Potu verin aç... mahkemeye verin. Potu açmadın diye kimse seni suçlayamaz. Alnını kaşan potu kırmadın diye de kimse suçlayamaz. Ege. Doğru. Arkadaşlar bana müsaade. Evet, şimdi en baştan alalım cep telefonları teknoloji dünyasının en güzel örneklerinden bir tanesi. Yeni cep telefonlarında ne olacak? Şimdi biliyorsunuz mesaj özelliği var. Titreşim var. Gamara var. Müzik var. Radyo var. Ondan sonra şimdi başka da bir şey yok. İnternet var falan fıstık var. Mesaj atabilirsin. Ne? Mesaj. Şeker ölçecek. Yok. Nasıl şeker? Tükmük mü atacağız içine? Ne, konuşurken mesela ağzından tükürük çıkıyor ya. Evet. Mesela oradan onu alacak. Sinirli konuşurken. Şekeri düştü. Hemen bir tane şey alıyorsun. Kesme şeker ağzına. Veya konuşmanın seyrini takip edecek. Baktı tatsız bir yere gidiyor. Kendiliğinden kapanacak. Kitleyecek kendini. Çok. Sağlıkla ilgili bir şey. Tansiyon ölçecek mesela. Sağlık böyle gibi bir şey aslında. Tam da sağlıkla alakalı değil. Bundan sonra cep telefonlarını kokulu üreteceklermiş abicim. Eskiden kokulu silgiler vardı. Ben hatırlıyorum. O ilk bir yeşil silgiler vardı. Hatırlar mısınız? Evet. Arımaya olan mı? Yok. Daha arımayalara geçmeden önce. Daha kokulu silgiler yeni yeni gelmeye başlamıştı. O kokulu silgiler yepyeni bir çığır açmıştı. Hı. Herkes bizim şeyde böyle burunlarına diye bütün dersi öyle koklayarak geçirmemizi sağlardı. Bizde yoktu o. Biz işte şey döküyorduk. Ne? Yapıştırıcı döküyorduk silgilerin üstüne. Onu kokluyorduk. Ama çok güzel kokuyordu o da. O da güzel. Şimdi yeni kokulu telefonlar gelecek. Mesela bir pastanenin önünden geçerken muhteşem bir kurabiye kokusundan etkilenerek ne yaparsınız? İçeri girersiniz. Mesela acı badem vardır içeride. Değil mi? Gerçi bu nasıl kokar onu da çok fazla bilmiyorum. Çok sevmiyorum. Yanık şeker kokuyor işte ona. Aynı şey. Bundan sonra mesela bir cep telefonu bayisinin önünden geçiyorsun. Hmm, İçeriden çok böyle. Çok güzel telefon koktu. Oh bir telefon koku telefon hemen giriyor. Telefon kokması için de sıcak olması mı gerekiyor? Doğru. Yani garip bir soru gibi görünüyor bu ilk başta ama. Yani sıcak mı olacak? Taze, sıcak bir şey. Taze kokusu vardır. Onun böyle fresh bir kokusu oluyor. Biraz bekletilirse ama mesela vitrinlerde koyuyorlar ya. Hı-hı. Onlar tabii bayatlıyor orada. Onlar zaten şey. Açık canım. Telefon almayın diyorlar zaten. Tabii. Açık. Çünkü onlar böyle taze kalsın diye üstüne bir şey sürüyorlarmış. Konuşurken ona çok zararlıymış. Kanser yapıyormuş. Kanser yapar, evet doğru. Vallahi şey yapacaksın. Doğru. Muhakkak kapalı ve pastörize telefon alın diyorlar. Ne kokusu en şeyimiz? İşte bir telefon firmaları. Ben hayalimdeki kokuyu söyleyeyim mi? Söyle. Bir telefonda beklediğiniz soğan koku. Soğan ve kıyma kavrulmuş kokusu. Dayanamam öyle bir telefonu. Abi öyle bir telefon olsun cebimde günde 50 defa olur olmaz yerlere. Canım seninkine kokuyu içime hiç seçim. Kıyma mıymaya gerek yok, direkt döner. Has Ankara döneri kokusunu sana böyle bir şey, bir de böyle hani ekmeği yapıştırırlar ya dönerin üstüne. Ankara döneri sevmiyorum ben. Kıyma ne, döner seviyorum. Kıyma döner dünyada çok çirkin bir şey. Aa yaprak döner çok daha güzel. Böyle, Oktay Bey böyle. Sizin istediğiniz bir şey var ben mı? Ben yiyecek bir şeyi tercih etmezdim herhalde ya. Çünkü yani şimdi konuşuyorsun canın çeker abi. Hayır abi buraları yağlı yağlı kokar. O silgilerde de vardı. Öyle. O silgilerde de vardı yani yemek istiyorsun o silgiyi bir süre sonra. O bir tatsızlık yani. Ne koksun abi, motor yağı mı koksun? Ne bileyim mesela ya biyodizel dışında her şey kokabilir. O bir iğrenç kokuyormuş hakikaten. Şimdi iki tane firma isim verebiliyor muyum hocam? Ver. Sony ve Samsung. Ne? Ben böyle isim vereceğini düşünmemiştim ya. Ahmet Mehmet. Ne yaptın sen ya? Tamam. Bitirdin yayını ya. Ya olur mu ya, lütfen rica ediyorum. Bu iki firma şu anda harıl harıl koku arayışı içindeler. Ne yapalım ne yapalım şeklinde. Eğer fikirleriniz olursa. Çam kokusu falan çıkacak en sonunda. Hakikaten ha. Saçma pino. Sapan. Bir de ona bir şey diyorlar. Pino. Böyle bir pino diye bir zamanda. Güzel zamandır. Bir koku olsun işte ya. Bu kıyma kavrulmuş kokusu. Ya siz şey. Ve sarımsaklı yoğurt şeyi takacaksın siz... içine. Hafıza kartları oluyor ya. Onların değişik kokuları olacak. Aa bak bu yoğurtlu. Güzel fikir. Vallahi benim sarımsaklı yoğurt işte böyle, mis gibi. Tereyağı kokusu vardır ya hafif böyle kızdırılmış. Aa. O da çok güzel olabilir. Of var ya. İnanılmaz. Bir bak şey tulum peynirini de ben tercih ederim. Bazı tulum peyniri güzel kokuyor ama... evet ya. O abicim, yağıl yağıl koyun gibi kokuyor. Ben severim valla. Yiyecek tehlikeli ya. Yiyecek hakikaten olur olmaz zamanında. Ne insanca... lavanta mı kokacak? Onlar da çok yavan yavan kokuyor. Siz parkelerine attırmıştınız. Ha bak güzel. Hatırlayamıyorum. Parke cilası. Ne deniyordu ona? Parke at. Neye attırmıştınız? Sistre mi? Sistre. Sistre ama işlemin adı ya. Tamam. Normal cila kokusu güzel oluyor. Cila gomalak mı? Kokusu da olabilir ne bak. Ne kokusu? Gomalak. O ahşap ya. Boyası. O da güzel. O da güzel gomalak. Sana gomalaklı yaptırayım. Bana gomalaklı yaptırayım. Şimdi ben 3 telefon gomalak siparişi veriyorum. Diye. Bir tanesi kıymalı kaşarlı. Seninkini gomalaklı yaptırıyorum. Gomalak veya cila. Böyle güzel bir cila kokusu. Ben kendiminkini böyle çok taze bir koku şey yapacağım. Çok güzel bir koku. O da bu gomalak dediğin marangoza girdiğin zaman, marangozhaneye girdiğin zaman aldığın koku. Evet mu? Abi. Tamam işte ben ondan istiyorum. Tamam. Yemek yiyecek bak, bir şey olur. Bak benzin kokusu da güzel oluyor. Ben benzin kokusu da isteyebilirim. Tamam. Severim benzin olur, kokusu. Ama konuşulmaz ki hem benzin hem telefon patlar. Doğru. Başka koku. Başka kokuya da gerek yok. Orada karar veririz. Yeni çeşit yani kokulu çıkacak. Kartıyla değiştirirsin. Hiç problem değil bundan sonra. Orada zaten yüklü kokular hatta olacak. Hatta ne olabilir? Mesela telefonu şey yapıyorsun. Ne? Sessize alıyorsun ya. Hı hı. Tıs tıs diye koku salacak. Çok güzel abi. Oradan, ama ne kokusu salacak? İşte mesela kıyma kokusu gelecek. Kişiye özel koku da şey yapabilirsin aa, abi. Bir şeyler bir koku geliyor burnuma beni birisi arıyor diye. Kişiye özel melodiler var Fahir ya. Fahir aradığında ayak kokusu mesela. Aa, bu ekşi ekşi Fahir arıyor. Aa, dur bakayım bu Ege arıyor. Dur bakayım bu ne kokusu? Dur bakayım ben ikinize çok güzel koku buldum abi. Ne? Tamam abi şey yapmayın şimdi sizin özelinize de girmek ondan, isterim. Ondan ayırt edemezsin Fahir. Ayırt ediyorum ben abi. İkinizi kesin ayırt ediyorum yani. Bunda hafif böyle bir... Ayırt edemezsin. Ayırt edemezsin abi. Ege'de bir acımsılık var. İstersen test yaparız şimdi bitiririz seni ama ayırt edemezsin. Ederim abi benim burnum hassas köpek gibiyimdir ben. Belki sesten dolayı ayırt edebilirse onda bir esprisi yok. Niye esprisi yok abi? Yani hayır, şu anda konuştuğumuz şimdiki konu... telefonda da var bu. Yani şimdiki telefonda da var konu şu anda koku üzerine. Tamam canım ikinizin kokusu ayrı ben şey yaptım. Ama ses ve kokuyu birleştirebilirlerse bu iki firmadan biri müthiş bir şey olur işte o zaman. O zaman yanında hissedersin adamı. Ya tadından yenmez. Yenmez ki nesi hem de. Çok teşekkürler. Teknoloji dünyasının iç yüzünü gördük. Başka? Amerika'da yeni bir içecek çıkmış. Ne? Zabarayt diye mi? Yeni trend. Sespresso. Nedir o su? Sespresso. Bu sadece bir takım çeşit çeşit kahve. Evet. Ama sunulurken bir başka sunuluyor. Yani bu kahveyi veren kişiler bir takım işte erkeklere yönelik olarak bikinili veya ıslak tişört giymiş kadınlar. Kadınlara da böyle yine aynı şekilde mayolu, slip mayolu böyle giyinmiş üzeri ıslak erkekler servis ediyor. Biraz daha anlatır mısın Oktay? Anlatsana. Bunu, ben bunun sorumlusu olamam. Yok. Baştan itibaren anlatsana. Şimdi mesela ben bir kafeye gittim. Ben espresso istiyorum. Kafeye gittim. Bir tane sen şimdi evet. Hemen görüyorsun. Ne görüyorum? İki tane düğme var. Ne görüyorum? Düğme görüyorum. Kafenin kapısını zilini çalacaksın. Düğmeye basıyorum. İki düğme var. Mavi. Bayağı abana basıyorum. Anlat sen hangisine devam et. Oktay biraz hızlı anlatır mısın? Hangisine basıyorsun? Başka haber. 14 Şubat Sevgililer Günü ne yapıyor? Geliyor. Bravo. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça hepimizde de bir heyecan almış başını yürüyor değil mi? Ne yapacağımızı İnsanlık şu anda ne yapacağım 14 Şubat'ta sevgilime ne alacağım diye düşünürken Çin'in bir başkenti... Bir kesim insan da ertesi gün için hazırlıklara başladı. 15 Şubat mı? Evet. Neden? Çünkü Ege Kayacan'ın dünyaya teşrifatının 3. yıl dönümünde törenlerle anılacak. Çin'in başkenti Pekin'de bir mağazada Sevgililer Günü için yeni şeyler çıkardı. Ürünler çıkardı. Bunlardan ben bir tanesini sizlere tavsiye etmek istiyorum. Anlat bakalım. Hadi. Tanesi 45 dolardan gül. İsterseniz size ayarlayabiliriz. Sadece 999 tane üretilmiş bu güllerimizden. Ne özelliği var? Altın olması sizce yeterli mi? Hayır. Çok ucuz o zaman. Abi öyle çok büyük güller değil. Böyle hani hayvan gibi senin gördüğün böyle Dallas gülü değil yani. Dallas gülü derken? Öyle satılıyor ya abi Dallas gülü. En son ne zaman gül aldın abi? Ne bileyim ya. Ne bileyim ya demek Gonca, ki abi. Gonca olanlar normal gül de öbürleri Dallas gül. Hayır hangisi? Abi sen. Dallas gül dediğin ne ya? Ceyar mı? Olur mu abi? bacağım kadar sapı var. Ha tamam. Şey türlü kadar kafa, türlü huy var. Böyle kafası var güzel. Bir kere gerçek gül müymüş? 45 dolara satılan. Yoksa altın dediğin. Altın suyuna mı batırmışlar? Suyuna batırma değil abi. Bildiğin altın gül yapmışlar. Güzel. Böyle bir küçük demet halinde. Ölmeyen, çürümeyen. Ölmesi yok, çürümesi yok, akarı yok, kokarı yok. Fotoğraftaki güller mi? Evet abi. Hakikaten dana kadar. 45 dolar arası. Abi sen bu kızın ucuz. Parmaklarını gör. Bu kız arkada. Bunlar barnak kadar güller. Ama çok güzel. Eğer isterseniz 2-3 tane ayarlayabilirim. Tanıdıklar var. Yalan teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Oktay sen? 5 tane ayarla. 5 tane. Sana kaç tane Oktay? Ben istemiyorum abi. Niye abi? Ne yapacağım abi? 5 tane alsam 45... 225 tek sayı almak lazım abi, gülü. Perviz Müşerref'in geleceğini de düşünerek fondan sana biraz destek çıkabiliriz diye düşünüyorum ben. 300 dolarımız var zaten şu anda olmayan fonumuzda. En fazla o da. 6 tane gül alabiliriz rahat. Biz bağış alabiliyor muyuz? Bağış mı? Aha, fona. Modern sabahlar mı? Ha, bağış. Kim ne bağışlayacak bize ya? Canım ne bağışlarsa kimisi affedersiniz bir şey bağışlar. Giymediği kıyafetler falan gibi mi yoksa nakit mi çalışıyoruz? Nakit olur, gayri meşgul olabilir. Yayın yoluyla bağış istemek... İstemiyorum ben. Hani olabilirse diye ben soruyorum size. Çünkü kurul olarak toplanmışken işte, her zaman bir araya gelemiyoruz. Nereden isteyeceğiz yayın yoluyla? İstemiyoruz abicim bağış. Ya Allah Allah. Tamam toplayalım alabiliriz diye cevap çünkü versem nereden isteyeceğiz? Bakanımızın açıklaması var zaten. Yani şey yapmak zorunda değilsin. Ama bağış adı altında alabiliyoruz. Biz aile birliğiyiz değil mi? Okul aile birliğiyiz. Teşekkür ediyorum. Bu hafta sizin makarna fabrikasında gezimiz var. Çık. Ve de senin çocuğunda bit çıkmış Fahir. Çünkü hep öyle olur benim bildiğim. Neyse meclis... Bitti Fahir'in çocuğu getirdi. Benim çocuğum da ne arar bit be? Pırıl pırıl çocuktu. Sen kendi çocuğunu ara diyeceğim. Halinde hiç alakası yok yani pırıl pırıl hiç pırlanta çok gibi. Çok affedersin niye okul aile birliği başkanı oldun o zaman? Ben bir takım kendini suçlu mu hissediyorsun? Niye abi ben okul aile birliği başkanı ne zaman oldum ya? Sen dedin abi okul birliği. Biz dedim birliğiz dedim yani birlik ve beraberlik dedim ya. Meclis tutanakları açıklanmış hayırlı uğurlu olsun. Eyvah. Karne gibi bir şey mi? Son 10 yılda meclis tutanaklarına yansıyan sözcükler ülke gündemine ve kişisel yaklaşımlara ilişkin ipuçları veriyormuş. Kim ne söyledi? Hangi milletvekili ne zaman söz aldı ve nasıl bir konuşma yaptı ve kullandığı kelimeler? Bunun sonucunda. Bir. Son 10 yılda kürsüden ya da sıralardan edilen çok... küfürün haddi hesabı yok mu? Ben söyleyeyim. Allah belanı versin. En fazla kullanılardan ilk üçe girmiştir. Kelime olarak düşünmen lazım. Bela. Bakıyorum öyle bir şey yok. Yolsuzluk 2491 kere kullanılmış. Ondan sonra bakıyorum. Koyun 1282 kere kullanılmış. Bu son yıllarda. Koyun zaten... gütmediniz, iki koyun gütme falan filan diye. İki koyun şey deyince oldu. Zaten koyun iki kere çarpılmış oluyor. İki mi sayılıyor? Öyle bir şey geldi. Mükerrer oy kullanmışlar demek ki. Düşer o. Ondan sonra aşk 85 kez kullanılmış kelime olarak. Aa ne güzel. Allah aşkına falan sayın milletvekilleri Allah aşkına lütfen falan orada geçmiştir. Hayır canım o sayılmaz. Allah aşkına milletvekilleri diye bir şey olur mu ya? Oluyor abi. Ya konuşurken Allah aşkına şu duruma bir bakın falan diye konuşmuşlardır. Yoksa öyle size bugün aşktan bahsedeceğim. Ne ben şiir aşk... programı yapıyorlar meclisi. Aşk şu öyle. Mikrofona biraz eko olabilir mi? Şey mi oluyor? Hafiften de müziği veriyorlar orada. Tamam onda Allah aşkına diye açıkladınız. Peki öküzü nasıl açıklayacaksınız? 30 kere öküz kelimesi geçmiş kürsüne. Aşk konusu açılınca bazıları yatakta öküz gibiyimdir demiştir belki. Doğru olabilir ama yine o koyun davasında iki koyunu ilk başta öküzle başladı bence. Öküz çok fazla tutulmayınca koyuna döndü. Koyuna dönülmüş olabilir. Ondan sonra 24 kez de eşek kullanılmış. O şey geldi onu ben hatırladım bir kere ya. Eşek geldiniz eşek gideceksiniz gibi bir tabir vardı. Şey de olabilir ya bu. Zaten ikisi gitti. Mecliste şey konuşuluyor ya. Yani mesela bir milletvekili çıkıyor belli bir yörenin çiftlik hayatıyla ilgili sorunlardan bahsediyor. Çiftlik hayatı. Çiftlik hayatı. Ege Kayacan çiftlikte. Neden ona ya? Tarım ve hayvancılık konusunu. Gerçekten Avrupalı bir insan olduğunuzu bir kere daha kanıtladınız. Orada diyor efendim, ki. Şehir hayatı ve çiftlik hayatı olmak üzere. Ya çiftçilik diye bir şey yok mu? Tamam var canım. Nerede yapılıyor çiftçilik? Çiftliklerde. Çiftlikte yapılıyor. Oradaki hayattan bahsediyor. Doğru söylüyorsunuz. İşte diyor ki orada öküzlerimiz zor durumda. Eşeklerimiz can çekişiyor falan diye konuşurken kayıtlara giriyor hayvanlar. Yoksa birbirlerine eşek demiyorlar yani. Bence böyle bir cümle kayıtlara girmemesi lazım. Öküzlerimiz zor durumda. Eşeklerimiz can çekişiyor falan diye. Evet İzmir yöresinin çiftlik sorunlarını dinledik. Şimdi de Konya yöresinden değerli milletvekilimiz Oktay Demirci. İki kere de bir başka kelime kullanılmış. Ama orada yayından önce sormuştum size yayında bu denir mi diye. Siz de denmez demiştiniz. O kelime kullanılmış. Sinkaf mı? İki sefer. Sinkaf değil. Aslında bu kullanıldıktan sonra da ben bunu bit yavrusu anlamında kullandım falan diye konuşulmuştu hatırlıyorsanız. O zaman okul aile birliği toplantısında. Sınıfa bitleri bu getirdim. Böyle kullanılmıştır. Hayırlı olsun ha, bu bitleri tutanak. Küçükten getir. Benim yavrum da olabilir ya. Tutanaklar açıklandı. Tutanaklar açıklandı. Oh evet Oktay var mı? Ver bakalım neler var sende? O zaman ben size İzmir'den çok... Ya siz çok... nasıl seyretmediniz Uğur Dündar'ın ağlamasını? Ay. Ya seyredemedik abi. Bir anlatsana onu biz ya. Yani ben bir ekran karşısında bir rahatsız oldum. Kendimden utandım yani. Bir anlatsana bir. Hüngür hüngür ben bir hazırlanayım da. Uğur Dündar orada. Ben de kahkahalarla gülüyordum. Acaba benim ruhum artık tamamen örselenmiş ya. Mi? En ufak bir duygu kırıntısı yok mu bende? Şimdi bunu... Niye güldüm ben yani? Ege'cim bunu sorgulamadan önce... Teşekkür ederim. Öncesine bakman lazım. Yani... Uğur Dündar'ı televizyonda ağlarken görmeden önce izlediğin en son haber neydi? Bir buna bakmak lazım. Galiba başka bir kanalın haber bülteninde pandalarla ilgili bir şey seyretmiştim. Ha. O da çok komik değil ki. Demek ki Uğur Dündar'la alakalı bir şey. Uğur Dündar'ın sende bıraktığı izler var mı? Var tabii ki. Hepimiz yani tavuk yemeği Uğur Dündar sayesinde başladık da. Çocuklarınızı böyle mi anlatacaksın? Uğur Dündar efendim onun sayesinde bugün rahat rahat tavuk yiyebiliyorsak onun sayesinde. Ya benzer olaylar bugün bu ve benzeri diyorsunuz. Şimdi böyle konuşurken ben bir rahatsızlık falan var diye böyle bir his doğdu içime. Ondan sonra diye ağlamaya başlayınca ben de böyle bir gülme hissi oluştu ve çok utandım kendimden. Niye gülüyorum ben? Yok de. Utanacak bir eminim şey. Eminim Türk halkı ekran karşısında ağlamıştır falan da. Yani şimdi orada... kocaman bir adamın böyle ağlaması biraz şey oluyor. Bende de bir ya ondan önce de mesela sinirim bozuluyor yani. Bu yuvalarda çocuk esirgeme kurumlarından hakikaten rahatsız edici görüntüler vardı. Onları izledik falan. Belki hani o görüntülerin sarsıcılığı, onların moral bozuculuğunun üstüne Uğur Dündar ağlayınca böyle hani bir anda o üzüntüyü dibe gömmek için mi güldüm acaba? Sinirlerin bastırılmış. Sen de bastırılmış kişilik var. Eziksin yani. Ezginim, Ezgin. Uğurlular buna mı Ezgin'in ağlıyordu? Bu haberi, bu habere mi ağlıyordu? Yok, bu işte çocuk yetiştirme yurdundan büyümüş, oradan ayrılarak kendi ayaklarının üstünde durmuş bir adamın hikayesini anlatıyordu. Ondan sonra yani o hikayenin sonunda, yani onunla sohbet etmişler. He. Onu anlatıyordu. Sonra da uçakta sohbet etmişler de sonra şey olmuş, ne derler, hostes gelmiş. Uğur Bey ne oldu, kötü bir şey mi söyledi? Hayır, ben son derece memnun oldum onunla tanıştığıma diyerek hikayeyi bitirdi. Peki bunu hangi kanalda çıktı, bu Star'da mı? Star'da, evet. Star yetkilileri nasıl anlamış Uğur Dündar'ın başına böyle bir şey geldiğini ve stüdyoya konuk etmiş? Hayır, Uğur Dündar kendisi görüntülerle geldi stüdyoya. Efendim buyurun, görüntüler elinde dedi. O senin demin konu bahsettiğin. Oradan oraya ha, bir anladım. Hikayeye geldi. Ondan sonra Uğur Dündar aldı. Ben de çok utandım kendimden. Ya bazen şöyle şeyler oluyor. Fıkraları başına gelmiş gibi anlatan adamlar var ya. Hı hı. Öyle bir şey olmuş olabilir mi? Çünkü böyle bir intiba yarattıysa. Geçmiş bir hikaye. Sonuçta yani karşında hüngür hüngür ağlayan bir insana sen kahkaha atıyorsan sende bir problem vardır herhalde. Bence ben hiçbir problem yok. O yüzden kendimden çok utandım yani. Hiçbir problem yok. Sen utanma abicim. Domuz gibi sağlıklısın yani. Bir savunma mekanizması olarak yorumlanabilir. Yani o kendini sorumlu hissetmemek için belki ortaya koyduğum bir şey. Ha, benim peki, içim rahat gibi mi? Gibicesine. Tabii bu nasıl içim rahat olsun? İki adım sonra daha kötü bir duruma sokabilir. Hepimiz sorumluyuz bu tip olaylarda da. Yani Uğur Dündar ağlamasaydı hepimiz böyle hınçla efendim bu nasıl iş diye falan böyle tepkimizi ortaya koyacaktık da Uğur Dündar ağlayınca ben bir kahkahaları pardon. Ama hakikaten yani böyle komedi ağlayışı mı acaba? Ben izlemedim tabii de. Ağlayışı mı enteresan? Yapsana bir de belki biz de güleriz, bilmiyorum yani. Bir şey onu yaparsan bizde en azından bizde de duygu kırıntıları kalmış. Yok yani lütfen yapmayın çünkü şey oluyorum, kendimden utanıyorum her seferinde. Hayır canım, sen utanma. Utanacak yani bir şey yok, ben yalnız tekrar hissetmeyi diye bakalım. Yani belki radyolarının başında da onu yaparken pek çok kişi gülecek. Doğru yani söylüyor Fahri. Böylece tekrar tam anlamıyla görmemiz için yapman lazım yani. O anı yaşat bize. Kendini tutmaya da çalıştı falan ama şöyle falan yaptı. Yukarı mı bakıyordu ağlarken? Aha, ışıklara bak. Burada keselim, burada keselim dedi. Ben de orada gülmeyi bıraktım tabii. Işıklara yani bir nokta atıyor. Bence komikmiş diyorum, abi ya. Gülmeyeyim diyorum ama. Bence komikmiş. Hakikaten komikmiş yani. Ya ben bugüne kadar ekranlar karşısında ağlayan herkese biraz güldüğüm için mi acaba? Belki de. Güleriz ağlanacak halimizi değil mi? Evet. Böyle bu nokta. Abi adamın derin bir yarası var şu anda. Ben kötü müyüm acaba falan filan diye. Abi niye ciddi anlıyorsun? Kendimi sorguluyorum şurada. Tamam, ne güzel işte, biz de sana yardımcı oluyoruz. Nasıl yardımcı oluyorsun? Güler bir ağlanacak halimize. Ay olur mu canım? Yalnız hissetme diye ben kendini şey ettim. Yeah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Biraz çirkin bir şarkıymış diyerek şarkımızın sesini kısıyoruz. Meraklıları alttan alta dinleyebilir. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Tam kazık bir soru sordu. Cevabı gelir mi bilmiyoruz. Soruyu da hatırlamadım. Savaşı sona erdirmek için savaşılan şeyi ortadan kaldırmak lazım diye bir laf. Hangi filmde geçiyordu? Hatta hangi kovboy filminde geçiyordu diyerek bir kopya verelim. Ama oradan cevap gelmez diyerek Oktay Demirci'nin sorusuyla devam ediyoruz yarışmamıza. Sorayım mı? Sor canım. Türk yerli mi yabancı mı? Yerli. Yerli mi? Ha. Evet. Onu sorsana. Hangi? O yerli. Yerli soracağım işte. Onu işte tamam, ben de onu bekliyorum. Şimdi bazı filmleri ben tek sahnesi için izliyorum. Öyle bir film bu da. Hakikaten bir sahne için başından sonuna kadar sabrediyorum. Bir filmde filmin kahramanında değil bu. Yan karakterlerden bir tanesi. Bakkal kendisi. Ha, neyse rahatladım. Korktuğum sahne değil. kim olduğunu soracağım. Hangi oyuncumuz? Esas kadın geliyor ve benimle evlenmek istiyor musun diyor. Ve bu bakkal olan da şey yapıyor. Evlenmek istiyorum, evlenmek istiyorum diye bağırarak o ortadaki şekerleri, bakkaldaki işte şeyleri, tuzu, biberi, bilmem neyi, neyse satılık, deterjanı falan filan. Bütün mamulleri havaya fırlatıyor ve bir yandan da konuşuyor bu sevinçle. Bu kimdir? Hangi filmde? Ortam ne tip ortamlarda ve ne tip filmlerde? Ama çok güzel, büyüdün. Çok güzel bir filmdir ya. Sonu çok garip de. Yo, çok güzeldi. Ben onu çok sevmiştim ya. Sen anladın mı hangi film? Tabii canım. çok değerli bir sanatçımız yani aynı zamanda. Evet, başta anlayanlar da var galiba gördüğüm kadarıyla, birazdan cevap gelecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo TÜ'nün 64. özel gösteriminde Breaking and Entering filminin davetiyeleri için yarışıyorsunuz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Hatice ben. Hatice Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi soruyu cevaplayacaksınız? Oktay Bey'in sorusunu cevaplayacağım. Oktay Bey, buyurun. Buyurun efendim. Şener Şen. Bravo. Hangi filmdeydi? Kapıcılar Kralı. Attığınız zaman. Hayır. Tultan olacaktı doğru cevap. Tultan annem. Tultan annem diye. Hayır. Tultan annem beni seviyor muydu? İşte bak aynısı. Fahir yapıyor şeyler şey. Evet aynısı. İçin mi ürperdi evde? Bir soğuk soğuk bir rüzgarlar esti. Sizden sorunuzu alalım. Evet. Hadi canım. Bir dakika. Ses veriyorum. Fahir Bey'in sorusunu cevaplayan olmuş muydu? Oldu. Hayır, doğru cevaplayan olmamıştı. Nasıl olmadı Fahir ya? Meme ve Ay değildi Oktay. Jim Carrey dediler ya abi. Abi Jim Carrey değil sonra. Jim Carrey ama ben Dumper. Bravo, doğru. Tebrik ediyoruz. Sizin sorunuzu alalım. Benim sorumuzu alalım. Şimdi bir filmde. Adamın teki bir kasabada böyle şey kalıyordu. Ne kalıyordu? Mahsur kalıyordu. Bir türlü oradan çıkamıyordu. Orada şöyle bir sahne vardı. Adam ne zaman bir şey içecek olsa o kasabanın küçük belalı çocuğu adama saldırıyordu. En sonunda da adam en son parasıyla bir tane bilet aldı. Ve bir tane kola aldı. Tam içecekken çocuk arkadan saldırdı. Bileti de elinden alıp yemişti. Chucky mi? Ben anlamadım hangi film. Ya Hatice Hanım, ne tip ortam? Bu filmde var? Tamirci falan var mıydı hanımefendi? Ne sahnesi? Tamirci falan var mıydı? Evet evet vardı. Ha, tamam, çok anladım. Pis suratlı bir tamirciydi. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben buldum ben. Sen buldun Fahir. Sen git hemen Kadriye ablaya falan söyle onu. Onu söyleyeyim mi? Dağlara taşlara haykırmak istiyorum. Çok gene kazık geldi bu ya. Benim aklımda bir soru daha var. Sorayım mı? Sorunu soruşturun. Yabancı bu sefer. Veriniz veriniz. Yine bir sahnesi için izlediğim filmlerden bir tane. Bir karate filmi. Çok da meşhur bir kahraman bu. Bir sahnede aynalı bir ortamda kötü kalpli karateci bu adamın karşısına geçiyor, kahramanımızın, ve şey yapıyor. Hada diye hareket yapıyor. Diyor. Hakuk ama, adalet diyor. Hakuk adalet derken bir yandan dövüşmüyor, sadece hareketleri yapıyor. Ondan sonra kahramanımız onu iki hamlede yere serdikten sonra tıpkı onun yaptığı hareket gibi onu taklit ederek diyor ve böyle bir bitiyor. Hangi filmdeydi bu? Aa, anladım aslında. Ama kahramanımız değildi o. Esas kahramanımız değil. Kahramanımızın ustası yapmıyor mu? Canım, hepimizin kahramanı sayılmaz mı kahramanımızın ustası? Kahramanımız orada yakışıklı çocuk. Ufak tefek adamı ben ne yapayım kahraman diye bana getirme. Bir de yaşlı ne yapacaksın başta sen yakışıklı usta. Çocuğu ne yapacaksın kahraman diye getirdiğin zaman? Özdeşleşeceğim. Özdeşleşeceğim. Önümde uzun yıllar olacak. Ben 70 yaşında adamla özdeşleştin tak diye ölecek adam. Senden küçüktür o büyük ihtimalle, o film çekildiği zaman özdeşleşeceğin çocuk. Yo. Bak, filminde ismini söyletiyorsun bana çocuk diye. Yo, tam tam yaşları. Benim yaşımdakiler milleti dövüyor, ben hala burada oturuyorum video seyrediyorum diye üzülüyordum ben. Anında geldi cevap. Aa, kim acaba? Günaydın efendim. Hayda. Hadi sen sor bir tane Ege. Sende sıra. Şey sorsana ya. Dur bir dakika. Sor Fahir o zaman, niye sorduruyor. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Beyefendi, radyonun sesini kısar mısınız biraz? Radyom kapalı neredeyse, bir saniye. Çevrede açık varsa tamam, onları uyarır mısın? Heh, kimle görüşüyoruz? Metin ben. Metin Bey, alalım cevabınızı. Hangi cevabı? İki tane soru var şimdi. İstediğin bir tanesine cevap verebilirsin abi. Ben senin sorduğun soruya cevap vermek istiyorum. Dragon'a girişti galiba bir tane. O Dragon'a giriş. Gelişmiş Dragon. Introduction da Dragon, doğru. O da şey, Bruce Lee zaten biliyorsunuz. Hayır, değil abi. Ya, orada da aynalı var ama burada çocuk geçiyor ya. Hayır, o ben öbürüne cevap vermeye çalışıyorum. Ama çocuk vardı Oktay'ın sorduğunda. Hayır, çocuk yoktu. Vardı. Yoktu. Ne oldu o çocuğa sonra? Vallahi yoktu ya. Şimdi Oktay'ın el hareketlerim yoktu bak. Şöyle bir şey var tabii durumda. Oktay'ın el hareketlerini dinleyicilerimiz göremediği için soru bu taklidinin nasıl alakalı bir şekilde gerçekleştiğini bilemiyorum. El hareketlerini nasıl dinleyebiliriz? El hareketlerini görebiliriz bence, daha doğru olmaz evet, mı? Evet, işte onu alamadınız. Sizin sorunuzu alalım biz gene doğru cevap kabul ederek. Nedense bugün böyle bir geniş durumumuz var. Peki, o zaman benim sorum da şöyle olsun. Bir tane bir sahne vardı. Böyle çok nasıl söyleyeyim? Elimde böyle koskocaman bir şeyle, çelenkle falan gelirler böyle bir gazinonun kapısına, iki arkadaşlar bunlar. Bir tane kadına hastadır bu asıl bizim kahramanımız. Ondan sonra kadın bunu görünce düşer bayılır falan. Yani bu kahramanımızı. Evet. Bu çok komik bir sahnedir yani orası. Onu şimdi anlatınca tabii o kadar komik ama seyretsek güleriz, yarılacağız yani. Yerli mi yabancı mı film? Yerli yerli. Yerli yani mi? Bu iki arkadaş şeydir, reklamcıdır. Reklam şeyleri yapıştırırlar böyle duvarlara. Ondan sonra öyle bir birisi öyle hastadır bunlar. Onların devamlı reklamlarını yapıştırırlar falan. Onlar da bir gün çiçek götüreceğim diye çelenk götürürler. Çelengin üstünde de böyle ölümle alakalı bir çelenk aslında bu. Onu görünce asıl şey artık kadın dışarı bayılır falan. Tamam, hangi filmde olduğunu soruyorsun değil mi? Filmin yani, ismini söylemek yeterli mi? Filmin ismini söylemek yeterli olur. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar, sağ ol. Gene biz anladık. Ben hiç. Sen Türk filmlerini pek şey yapmıyorsun Türk galiba. Türk filmleri. Genelde iki film. Oktay birine. Bir de şeyi yapalım. Neyi? Sahne. Yapalım onu, yapma, onu yapmadan olur mu ya? Yapalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Huriye. Huriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya ben şey söylemiştim, yerli film olabilir mi? Tabii olabilir. Benim hiç unutamadığım bir film siz var. Siz önce bir sorulardan birine bir cevap verin Huriye Hanım, soru sormadan. Ben onu takip edemedim, yemek yapıyordum. Ne yemeği yapıyordunuz? Hakikaten ne yemeği? Ben şey, et pişiriyordum. Et, et mi? O zaman sorsanız da soruyor. Etli falan oldu. Neyse ya, beni utandırmayın. Ben ilk kez katılıyorum. Ev hanımıyım da. Peki Huriye Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ben cevabı değil, ben sana soruyu soruyorum. Tamam, soruyorum. Yani şey, bunda Türkan Şoray oynuyor. Bir şeyim, yani sevdiği adamı cezaevinden cezaevini besleyebilmek için kendini umumhaneye giden bir kadın. Yani çok şey, güzel bir filmdi. İşte bu oturak alemlerinin kadını ve bu sevdiği adam da onu taşıyıcı arabacı. Aralarında çok hoş bir aşk var ve sonuçta adam ölüyor. Ve bu da sevdiği adamı besleyebilmek için, cezaevinde ona bakabilmek için kendi özgür iradesiyle umumhaneye gidiyor. Evet. Yani bu film. Bu filmi soruyoruz biz. Evet. Peki çok teşekkürler Huriye Hanım. Bir şey değil. Görüşmek üzere, iyi şanslar diliyoruz. Geçelim. Diğer telefon. Evet. Bir şey söylemeden diğer telefon. Şimdi şu anda çok çok soru birikti. Kasabada mahsur kalan adam. Efendim. Kazinonun çelenk var. Çelenkçiler. Bir de kadın özgür iradesi. Kendi iradesini umumhaneye giden kadın. Tuvalette kolonya mı tutuyor? Ne demek o, anlamadım. Umumi ihtiyaçlarımız için gittiğimiz herhalde öyle. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım Adnan. Adnan hoş geldiniz. Valla o şey kısmını kaçırdım ben. Bu muvane Türkan Şoray kısmını kaçırdım. Ona diyecek bir lafım yok ama. Hiç peki kaçırmamışsınız valla, zaten o kadardı soru. Evet, başka soruya cevap ver abi. Şimdi neydi şu Hahu kısmı ile ilgili. Ha, evet zaten. Hahu. Karateci. Karate Kid galiba. Bravo. Bravo. Kaçıncısı ama kaçıncısı? Karate Kid'in valla seri çoktu ya. 1-2-3 1-2-3 bir rakam seçin. 2'ydi galiba. 2 bravo. Evet, 2'ydi galiba. O bir fazla gelişmiş karateci bir amcayı dövüyordu, bizim Miyagi-san. Doğru. Öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Sizin sorunuzu alan Adnan Bey. Ben daha basit bir şey soracağım aslında. Buyurun. Çok klasik bir düello sahnesidir. Üçlü bir düello sahnesi. Herkes bilir bunu. Çok havalı. Filmi sormayacağım. Filmi zaten siz de biliyorsunuz. Hemen hatırlayacaksınız. Benim soracağım kişi bu üçlü düello sahnesindeki kişilerin isimleri. Yani filmdeki isimleri mi, oyuncu olarak? Yok, filmdeki isimleri. Zaten filmde bunların ismi de geçmez. Hepsinin birer lakabı vardır. Hadi ben bir tanesini söyleyeyim. Üçünden bir tanesine Blondie derler film boyunca. Ben hiç bilmiyorum. Yani çünkü şiddet içeren filmler seyretmediğim yok, için. Yok yok, bunu seyretmişsinizdir. hadi ismini de vereyim filmin. İyi Kötü Çirkin'deki üçlü düello sahnesi. Ben hatırlamıyorum ama isimlerini o filmdeki. Evet, buradaki işte Clint Eastwood'un oynadığı tipin adı Blondie'dir. Blondie diye geçen film boyunca. Bu sabah da... Diğer ikisinin ismini soruyorum ben. Tamam, meraklısı onun cevabını verecektir. İkinci defa İyi Kötü Çirkin filmine gönderme oluyor. İlk sorulan soru o savaşla ilgili soru da İyi Kötü Çirkin'den oradan alınmış mı bir replikmiş. Onu da hiç seyretmediğim bir film benim de o. Aa, çok güzel filmdi. Aa, ben galiba Bir Avuç Doları izledim. O da güzeldir. İyi Kötü Çirkin adamın yüzünde sineğin yürüdüğü film miydi? Şimdi biraz daha ayrıntı verirsen ya, adamın yüzünde, çünkü kovboy filmlerinde özellikle düello sahnelerinde var ya. Evet. Klaus Kinski'nin oynadığı filmlerden bir tanesi o. Cowboy olarak galiba iyi kötü çirkin de oynuyor Klaus Kinski. Ben de emin değilim tam olarak da. O Lee Van Cleef'le karıştırıyor olmayasın? Yok yok, Klaus Kinski. Yüzünde sinek yürüyor, böyle hiç tepki vermiyor falan, öyle bir sahne var. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? İsmim Cenk. Cenk Bey, bu iyi kötü çirkin konusuna son noktayı koymak için vardınız bize. Evet, çok zor birikti, ben biraz bir cevaplayayım. Ortalığı rahatlatın, evet. Diğer iki karakterin adları Sıçan, çirkinin lakabı. Ve şeyin de Melek Yüz, kötü. Ha, doğru. Kötü Melek. Peki evet. Bu çirkin Klaus Kinski mi? Şimdi Eli Valla gibi bir şey ya, o Klaus... adımızda. Ben de nasıl okunuyor ben de bilmiyorum valla. Klaus Kinski galiba bir avuç dolarda. Ege. O zaman yüzünde sinek de orada görüyor. Yani çok filmini seyretmemiş. O film bir avuç dolarda da yoktu. Çok şeyde doğru. De yoktu. İyi kötü çirkinde zaten yoktu. Bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum. Klaus Kinski'nin o üçlü de oynadığını... Ben atıyorum yani. Ben mikrofon karşısına geçtim, sallıyorum. Çünkü babamın radyosu değil mi? Çok teşekkür ederim Cenk Bey. Bir dakika. Öbür bir tane soru daha vardı. Onu da açıklayayım. Tabii tabii. Aha. Hemen. Şu adamın biri işte kasabada mahsur kalır. Evet. Sing Pen başrolünde oynadı. Geçen televizyonda yayınlandı herhalde. Oradan şey yapmış. U dönüşü filmin adı. U dönüşü adı. Doğru. Soruyu nereden bulduğunu da açıklayarak gerçekten cevaplama harika. Evet. Peki ben de bir tane soru sorayım da öyle kapatayım o zaman. Az önce böyle bir tane hani karate filminden falan örnek vermiş, ben de bir örnek vereyim. Filmde işte adamlar kılıçlarla dövüşüyorlar. Kılıçlarla dövüşen adamlar var. Ve gemide, bir başka deyişle. Evet, gemide dövüşüyorlar. Kılıç dövüşü. Bir tane çilili bir tip çıkıyor karşılarına. Adamın elinde iki tane kılıç var. Vah vah vah vah vola vola vola falan böyle iki elinde sallıyor kılıçları bir sağa bir sola böyle. Bir güzel oyun gösteriyor. Onun karşısında da bir tane işte filmin kahramanı. O da eline alıyor kılıcı. Ha ha ha ne lan falan diye. Ne laka lukala yapıyorum lan diye. Yanındaki ipi bir kesiyor. Adamın altında kapak açılıyor. Adam aşağıya düşüyor Çinli. Evet, bu hangi filmden? Hadi bakalım bir de. Peki, çok teşekkür ederim. Abi ne oldu ya? Et mi pişiriyordu acaba? Ben bir kazağımı çıkarayım. Gider ayakta ter bastı sustum. Gider ayak derken. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin mi? Evet. Hüseyin. Merhaba Hüseyin Bey. Merhaba. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk. Sen bizi güldürdün. Allah da seni güldürsün Hüseyin. Ya hakikaten yok beni değil şey güldürdüm. Hüseyin neler söyleyeceksin bize? Ben size filmdeki insanların isimlerini söyleyecektim ama Türkçelerini söyledi gerçi. Az önceki. Yabancıları da alalım göbek adı olarak. Tuko'yla Angel Eye. Tuko'yla Angel Eye. Peki efendim bu şeyde ne derler gemide kafaları olayını biliyor musunuz? Ya onu bilmiyorum da hiç hatırlamıyorum yani ama çok güzel anlatıyor. Şu Türkan Şoray hadisesini hatırlıyor musunuz? Özgür iradesiyle, tamamen özgür iradeyle Çelenk Türkan Gülüyor. Şoray biliyorsunuz şeye gitmişti. Nereye gitmişti Oktay? Sen de. Umumane. Evet, bravo. Bravo. Bunu bir kez daha telaffuz etmeli yayınımızda. Aile programı üstü. Bilmiyorsunuz galiba. Cevap yok mu? Hiçbirine cevap yok mu? Ya işte bir tek ona var ya. Angelina öyle. Peki çok teşekkürler efendim. Bir soru alsaydık ya. Ya ortalık soru kaynıyor zaten. Olsun bir de merak ediyorum Hüseyin ne soracak? Ya, cevaplanamamış de ensemizde Demokles kılıcı sorayım. Gibi duruyor Türkan Şoray. Evet. Oldukça sansasyonel bir tane. Tamam. Şöyle ki şimdi filmin adını soracağım. Hı-hı. Tamam. Hakan Balamir'le evet. Serpil Çakmaklı. Evet. Şimdi Serpil Çakmaklı umumhanede çalışan bir bayan. Hakan Balamir'de umumhaneyi işleten beydir. Hı-hı. Ondan sonra... Hakan Balamir gelir Serpil Çakmaklı'nın yanına kolundan tutar. Gel seni bir yere götüreceğim falan der. O da nereye götürüyorsun der. Dışkı mı var der. O da... Efendim? Tamam. Tamam. Anladık mı? Tamam. Evet. Anladık biz onu. Tamam. Evet. Tutar kolundan götürür bir yere. Bir yerde böyle yerde hakikaten bir dışkı vardır. Neye getirdin beni burada? Dışkı mı vardır? Evet dışkı var der ve onu gösterir ve sahne biter. Bu unutulmaz bir sahne mi? Yani ben bu gerçekçi sahne. Çocukken izledim. 14-13 yaşlarında hiç, yani rüyalarıma giriyor. Bu arada tabii yani. Mesaj da vermiş oldu bize Hüseyin, çocukların ekran karşısında neler izleyip izlememesi gerekiyor. Çocukları öyle videocuya göndermemek lazım. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Hoşça kal. Vay be. Oo, neydik ne olduk derler ya. Cevaplar geliyor mu? Cevaplar akıyor. Her yeni cevapta korkuyorum hakikaten. Ben de korkmaya başladım ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem. Cem Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Ankara'da ofisteyim. Demin yolda dinledim. Bu işe müdahale etmek lazım dediniz. Yok, siz benim cevapları kabul etmiyorsunuz. Bir kere porcupine tree demiştim, gülmüştünüz. Estağfurullah. Biz onu anlamadığımız için. O gün de anlamamıştık. Ama öyle bir grup var. Vardır muhakkak. Evet, buyurun Cem Bey. Oktay'ın karate ile ilgili sorusuna ben cevap verecektim. Arada cevaplandı mı? Ama maalesef ona cevap verdiler. Peki. Siz tam galiba arabada. Bakın cevap, başka bu sefer vardır. Cevap vermeden kabul etmedik. Ralph Macchio muydu peki? Ralph Macchio mu? Öyle bir şey. Evet, Karate Kid, doğru. Doğru cevap. Peki onunla ilgili bir soru sorsam ben. Buyurun hemen alalım. Yine aynı çocuğun oynadığı müzikle ilgili. Aa, çok güzel film. Son sahnesinde çok ünlü bir gitaristle. Şeytanla. Şeytan, evet. Klasik rifflerden böyle bir müsabakaya girer. En son bu ünlü gitarist, hatta Türkiye'ye de geldi bir kere. Hı hı. En sonunda çalamaz ve Ralph Macchio'ya karşı yenilgiyi kabul eder. Böylece dünyaya şeytan hükmedemez, öyle bir şey de var yani. Bu arada o gitarların ikisini de maalesef o gerçek gitarcı çalıyormuş orada. Yani kendi kendini alt ediyor aslında. Kesinlikle. O da bir gerçek. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek soruyu üzere. Soruyu soracaktım. Filmin adı değil mi? Hayır, bir de gitaristin adı. Gitaristin adını da bir soruyorum. De filmin müziğini yapan adam. Üçü farklı. Müziğini yapan adam. Boğulduk, boğulduk. Bunu öğreneceğiz. Çok sağ olun Cem Bey. Görüşmek üzere. Evet, umarız Türkan Şoray ve Fikret Hakan konuları da kapanmış olur bu nezih soruyla. Çok özür dilerim. Peki, yani amacım kafaları bir... falan koparıldı. O... Onun da mı olacak, kafaları koptu? Amacım bir günah keçisi bulmak dilim. Fay, bu senin ilk sorduğun soru var ya. İşte şu bugün yaşadığımız olay senin o ilk yaşadığın sorduğun niye sorudan kaynaklanıyor. Niye yani. Benim o ikinci ilk sorular bak ne sahneler diye çıktık. Bak Indiana örnek... Jones, E.T. geldi, Meme ve Ay geldi hemen arkasından, Kaiser Şozeler falan, hep bunlar konuşuldu. Günaydın arkadaşlar. Efendim. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben Huriye, az önce aramıştım. Huriye Hanım, ne yaptınız, bitirdiniz bizi. Ya şey, ben etmedim ama kimse bilemedi, çok bozuldum valla. Biraz vallahi, biraz ipucu verin o zaman. Ya ben filmin adını söyleyeyim, ben size başka bir film soracağım. Ya o filmin adını bir söyleyin. Başka... Ya bu filmin adı Gramofon Avrat. Gramofon Avrat. Evet. Doğru. Yani Gramofon Avrat çok özel bir film. Tabii siz genç olduğunuz için belki anımsamayabilirsiniz. Anımsayamadık onu, evet. Şimdi ben başka bir film sormak istiyorum. Tamam, buyurun. Bu da mafya filmi. Hı-hı. Al Pacino başrollerde oynuyor. Eski tarihli bir film. Olay her zaman olduğu gibi Sicilya'da geçiyor, İtalya'da geçiyor. Filmde Al Pacino'nun bir arkadaşı var ve bir de kız kardeşi var. Kız kardeş ve arkadaşı birbirine aşık. Bu adam bir öfke krizi esnasında çok sevdiği arkadaşını öldürüyor. Bu filmin adı ne? Kimdir bu arkadaşı? Hayır, filmin adı ne? Filmin adı ne? Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, bu filmde... Eğer bunu da bilemezsek var ya, fırçayı öyle bir yeriz ki... Yok, bu filmde bir yanlış anlamı var, onu da ortadan kaldıralım. Bu film tamamen yanlış çevirin. Hani nasıl Madonna'nın Shanghai Surprise'ı Shanghai Bonita diye çevrildiyse, anlamsız şekilde Türkçe'ye çevrilirken... Evet, yani orada adam Porto Rikolu mu öyle bir şey, Güney Amerikalı bir adam. Ben hangi film olduğunu anlamadım ya. Yaz bakayım. Şey, Fahir'in... Tamam. Yanlış, tamam, evet, yanlış çevirdim. Bize neşe kattı. Tamam. Öyle bir şey var. Evet, arkadaşını öldürüyor. Değil mi? Tamam. Yani arkadaşı da, kız da ciddi düşünüyormuş da, o zannediyor kardeşimle gönül eğlendiriyor diye gidiyor kapısında vuruyor. Ondan sonra kardeşi geliyor. Kadir, sen ne yaptın? Ne yaptın diyor. Kadir, ben ne yaptım? Oktay, şu bizim soruyu söylemedik ya. Onu yapalım bir ya. Ege, son bak 2 dakika var. Onu son soru bence şahlanacak. Bunu bilene zaten ben otomatikman verelim diyorum bir davetiyeyi. Çünkü 3 çiftimiz var bugün. Hangi film diye mi soracağız falan? Hangi film diye soracağız? Hangi film diye soracağız? Buyurun sorun. Oktay, bu ne? Elma. Tam zamanında müdahale ederek mikrofonları kapattığım için sizler ve sizden sonra çocuklarınız falan bana çok dua edeceksiniz sevgili dinleyiciler. Neyse, artık tehlikeyi atlattığımıza göre mikrofon açabilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Engin Müftüoğlu. Engin Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Tekrar değil mi? Daha önce de aramıştınız bizi. Valla aylar önce aramıştım ama. Ben hiç unutmam. Peki, dinliyoruz, buyurun. Bu Al Pacino'nun filminin adı Scarface. Vallahi bravo. Evet. Nedense o Sicilyalı diye oynamıştı. Yaralı Yüz ve Sicilyalı diye oynamıştı. Yok, Yaralı Yüz diye şu anda piyasalarda satılıyor. Sicilyalı diye oynayan film bu değil miydi? Ha, o senin dediğin Sicilya berberi. Hayır, esas o senin dediğin Sibirya. Çok teşekkür ediyoruz Engin Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Sicilyalı dediğin Highlander değil miydi ya? Yoksa o İskoçyalı mıydı? Aa, senin dediğin Hitchhiker. Doğru doğru. Sicilyalı filmi o. Bu Scarface'de hiç Sicilya ile yok alakası canım. Yok tamam doğru. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.